Nie ma czym oddychać, ja pierdolę, o Boże. Przez upały stare baby umierają na sorze. Jest gorąco, skurwysynu, wypierdalaj nad morze. Tranzystory chodzą sobie z gołym chujem po dworze. Ho, ho, ho, nie jestem tu przypadkiem. Ho, ho, ho, właśnie wołam twoją matkę. Ta płyta to woda, moderatorzy pizdy. Przed odsłuchem na YouTubach są dowód osobisty. Piszę sobie listy do świętego Mikołaja, żeby nie przychodził ta jebana gruba faja. Jak się zjawi, to skurwysyn pójdzie na rentę, bo wakacje oficjalnie zostały rozpoczęte. Summertime, Holocaust, mixtape volume 3. Księdza pedofila z plaży zawinęły psy. Summertime, Holocaust, mixtape volume 3. Napierdolony konkubent wali babę w kły. Przyszło lato jebane i narobiło chlebu. Wyruchało ci żonę i naszczało do zlewu. Nie rób z Hitlera potwora, jestem gorszy od niego. Zrobił jeden Holocaust, ja już robię trzeciego. Do baru podbiła jakaś tempa bitch, zamówiła sobie drina seks.